สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 เดี๋ยวเราจะไปกันที่สายของคุณโจ้ครับคุณโจ้มาพร้อมกับประสบการณ์ตรงที่ได้พบเจอกับเรื่องแปลกๆในงานศพของคุณลุงครับมาพร้อมกับเรื่องทำดีมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่7ของเราในค่ำคืนวันนี้กันเลยครับสวัสดีครับคุณโจ้ สวัสดีครับ ครับผมคุณโจ้ครับเราเคยคุยกันแล้วเนาะ ไม่เคยอ๋อ ครั้งแรกเหรอโอเคตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนคุณโจ้ จากแถวรามคำแหงคร ับอยู่แถวรามคำแหงนะนะครับแล้วก็ปกติติดตามฟังรายการเป็นประจำไหมครับเนี่ย ฟังส่วนมากจะฟังย้อนหลังคร ับ ส่วนมากจะเป็นการฟังย้อนหลังนะ คร ับ มาว่ากันถึงเรื่องนี้เลยครับคุณโจ้เรื่องเนี้ยที่จะเล่าให้พวกเราฟังต่อไปนี้ครับเกิดขึ้นนานแล้วหรือยัง ผมมันน่าจะเกือบปีแล้ว เกือบปีแล้วนะครับอ่ะเล่าให้พวกเราฟังหน่อยครับเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับงานศพของคุณลุงเรื่องทำดีเกิดอะไรขึ้นเชิญเลยครับคุณโจ้ คือครอบครัวผมเนี่ยก็จะมีสองครอบครัวแบบที่สนิทกันแล้วก็มีครอบครัวป้าผมแล้วก็ลุงผมกับครอบครัวแม่ผมกับพ่อผมเนี่ยครับ แล้วทุกปีเนี่ยเขาก็จะไปเที่ยวกันทุกปีนะครับแล้วมีอยู่ปีนึงเนี่ยก็ป้าก็โทรมาบอกข่าวร้ายว่าลุงเขาเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วเป็นมะเร็งปอดนี่ครับ นี่ครอบครัวก็จะเสียใจครับแล้วก็ตอนที่เกย์ไม่เสียนะมีปีนึงช่วงปีใหม ่ ครับพ่อเขาก็นัดกันไปเที่ยวที่บ้านของป้าก็ไปนอนรวมกันที่บ้านนะครับแบบจัดงานกัน คร ับ แล้วลุงเขาก็เดินไม่ไหวแล้วนะครับเดินขึ้นบ้านไม่ไหวก็นอนข้างล่าง คร ับแล้วก็จะมีเตียงแบบเตียงคนป่วยครับแค่แกซื้อมาที่แบบดึงข้างล่างดึงได้เลื่อนลงขึ้นได้ครับ ก็จับของฟันก็เป็นไม่มีอะไร แล้วผมก็ไปนอนเนี่ยแล้วพอตอนนอนเนี่ยคนมันเยอะบ้านเฮาๆติดกันผมก็ต้องนอนข้างล่างนอนกับครอบครัวผมกับพี่ผมแล้วพอนอนเรียงกันเนี่ยมันคนเต็มใช่ไหมครับตอนนี้ก็มีป้าครับบอกว่าเนี่ยเองไปนอนเตียงของลุงสิไม่เป็นไรหรอกลุงเขาไม่ว่าอะไรหรอกเนี่ยผมก็จะดีหรือเปล่านั่นก็โอเคนะผมก็นอนได้เพราะว่าผมเป็นคนที่คิดเหมือนว่าแบบผมจะไม่กลัวผีที่แบบรู้จักกันอะไรเงี้ย เป็นยิ่งเป็นญาติอะไรอย่างเงี้ยนะ ครับใช่ เออ แล้วก็แล้ววันนั้นเนี่ยผมแบบรีบออกมาจากบ้านนะครับ คร ับ ไปออกมาจากหอเพื่อไปงานร่วมงานนะครับผมก็ไม่ได้เตรียมเสื้อผ้าไปแล้วผมก็ไปบอกป้าว่าแบบไอ้ป้าครับมีเสื้อผ้าให้เปลี่ยนไห ม ให้ใส่นอนไหมป้าเขาบอกมีใส่เสื้อลุงได้ไหมล่ะ อ ย่างเง ี ้ยผมก็ได้ครับป้าเขาไปหยิบเสื้อลุงให้เป็นเสื้อแบบเสื้อวอร์มครับผมก็ใส่แล้วก็นอนก็ช่วงนอน7 วันเนี่ยแบบก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะแต่ว่าตอนที่ไปนอนตอนที่แกยังไม่เสียผมก็นอนข้างล่างเหมือนกันผมก็ตอนนอนเนี่ยผมก็ได้ยินเสียงแกหายใจแบบถือท่าอะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้กลัวอะไรเพราะเป็นน่าจะเป็นเรื่องปกติครับผมเป็นโรคปอดแล้วผมก็ไปช่วยงานนะครับ7 วันงานศพเนี่ยจัดที่วัดบางย่าแพรกนะครับผมบอกชื่อวัดได้ไหมครับเนี่ย มันจริงๆแล้วไม่ต้องบอกก็ได้ครับ โทษทีครับ ครับครับ วัดนั่นนะเขาก็จะผมไปมันจะมีงานศพอยู ่ 2 งานนะครับมีคนมาจัดก่อนแล้วงานหนึ่งแล้วก็ยะงานของลุงผมใกล้ๆเนี่ยก็จะมีเมนแบบใกล้มากครับไม่ถึง10 เมตรเนี่ยจะมีเมนเผาศพอยู่เลยแบบจัดงานเสร็จก็เผาเลยเลย คร ับ แล้วช่วงที่ผมช่วยงานอยู่เนี่ยผมไองานศพข้างๆครับเขาก็จะจ้างดนตรีไอวงปี่พาดมอนนะครับ ครับ ที่มีไอคล้องมอนที่เป็นวงๆอะไรครับเขาก็ มาจ้างบรรเลง อยู่ตรงข้ามกับศาลาที่จัดงานศพก็บรรเลงทุกคืนเนี่ยผมก็ไม่คิดอะไรไม่มีอะไรพอถึงวันสุดท้ายเนี่ยผมก็บอกกับป้าว่าผมจะบวชให้ลุงนะอย่างเงี้ยเพราะว่าลุงเนี่ยเขามีลูก3คนมีผู้ชาย2คนแล้วก็ผู้หญิง1คนแล้วลูกของลุงเนี่ยเขาบวชพระไปแล้วไงครับเขาก็เลยบวชเนรหน้าไฟไม่ได้ผมก็ลาบวชให้แล้วป้าเขาก็อยากให้ครบ3องค์ก็เลยไปจ้างเนรอีก2องค์อ่ะที่เขารับบวชแถวนั้นนะครับก็จ้างมาอีก3องค์ คร ับ ต่อว่าพอทำพิธีบวชเสร็จปุ๊บก็ไม่มีอะไรช่วงนั้นเป็นช่วง PM 2.5 กำลังระบาดครับก็กำลังดังเลยอากาศมันก็ร้อนอบอ้าว คร ับแล้วผมก็ตอนบ่ายโมงบ่ายโมงบ่ายสองมันรู้สึกง่วงมากก็เลยอยากจะขอไปงีบหน่อยผมก็นั่งตอนนั้นก็ผมก็ปวดนะครับใส่จีวรเลยเรียบร้อยรอเตรียมทำพิธีเผาศพมันตอนที่ผมจะขึ้นไปนอนเนี่ยรถผมนะครับเป็นรถFortuner บอกชื่อยี่ห้อหน่อยนะ ครับ แล้วก็ซ้ายมือเนี่ยมันจะเป็นไอ้ที่เขาบรรเลงงานศพครับที่เป็นศาลาที่เขาให้วงดนตรีเขามาตั้งแล้วข้างหลังศาลาเนี่ยมันจะเป็นไอ้ต้นไม้ใหญ่เลยครับต้นไม้อะไรก็ไม่รู้ผมก็จำไม่ได้เหมือนกันเป็นต้นไม้ในวัดเราข้างขวาก็จะเป็นห้องน้ำมีหลายห้องเลยก็แบบสร้างสูงๆแล้วข้างบนผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาเอาไว้ทำอะไรแต่น่าจะให้นกอยู่ครับแล้วพอผมก็ปิดเครื่องนะครับให้ยายนอนครับเพราะยายผมก็อายุเยอะแล้วนะครับแกก็นอนทั้งวันอยู่แล้วผมก็เปิดประตูเข้าไปนั่งครับว่าจะนอนตอนที่เข้าไปนั่งเนี่ยผมก็ไม่ได้คิดอะไรว่าแต่ว่าพระจะไอ้นีเนี่ยจะไปนอนครับ ผู้หญิงในรถนี้จะเป็นอะไรหรือเปล่าผมก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าก็เป็นญาติกันไม่ได้เป็นอะไรกันเนี่ยก็เข้าไปนั่งผมไปนั่งอยู่ตรงคนขับครับแบบข้างซ้ายผมไอ้ข้างคนขับก็เป็นยายผมนอนอยู่แล้วข้างหลังผมอ่ะก็เป็นไอ้พี่ผมที่เขาไม่ค่อยสบายเขาก็เป็นลูกกล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วก็นอนอยู่ข้างหลังในขณะที่ผมนอนเนี่ยผมหลับตานะครับแบบยังไม่ถึงนาทีเลยครับ เหมือนในหนังเลยครับแบบผมหลับตาปุ๊บแบบหูผมครับได้ยินแบบเสียงแบบนี้เงี้ยดังเหมือนเสียงที่เขาว่าแล้วเตะหรืออะไรคร ับ แล้วสักแป๊บอ่ะก็มีเสียงเด็กครับเด็กร้องไห้เหมือนเด็กนิ้วนมหรือเด็กอารมณ์ครับร้องแบบร้องดังมากครับ ร้องแล้วสักแป๊บอ่ะก็มีเสียงคนแก่ครับร้องแบบเหมือนทรมานมากครับเขาแบบทรมานแบบสุดๆเลยแล้วก็มีผู้หญิงผู้ชายเสียงแบบเป็นร้อยๆพันๆนะครับแบบ โอ้ย คือเคยเห็นในหนังนรกกวีจีอะไรอย่างเงี้ยครับ ครับ ที่แบบภาพมันเป็นส้มๆเลยครับแล้วก็มีเสียงร้องแบบทรมานมากแบบ ครับ ตอนนั้นผมก็ไม่รู้สึกกลัวเลยนะเพราะว่าผมเป็นคนที่แบบชอบสงสารเขาเงี้ยครับผมก็รู้สึกสงสารว่าแบบทำไมเขาแบบทรมานในขนาดนี้ครับแล้วไอ้แบบเขาก็พอได้ยินเสียงกรี๊ดใช่ไหมครับผ้าโรมินก็มีมือครับดำเป็นตอตะโกเลยครับ แบบมาลุมเคาะรถนะครับแบบเสียงเคาะรถเหมือนคนเคาะตัวถังรถนะครับแบบปุกปักปุกปักเนี่ยครับเคาะแบบเป็นร้อยมือเลยครับแบบอ้อมรถนะครับ อ้อม กระจกเลยเคาะปุ้งปังปุ้งปังแล้วก็เสียงกรี๊ดแล้วก็แต่เขาก็เขย่ารถครับแต่ในความรู้สึกผมเนี่ยตัวผมเนี่ยยวบไปยวบมาแบ บ คนแบบขี่รถวิบากอะไรเลยอย่างเงี้ยแล้วผมก็ ผมเนี่ยเป็นคนดูหนังผีเยอะนะครับแล้วผมก็จำซาวพวกเนี้ยได้แล้วไม่มีหนังไหนเลยที่แบบมีซาวที่เทียบเท่ากับซาวที่ผมได้ยินในตอนที่ผมได้ยินครับมันทรมานแบบสุดๆนะครับแล้วก็ผมก็เริ่มทนไม่ไหวนะผมก็ตั้งสติแล้วผมก็บอกกับเขาไปนะครับว่าแบบโยมอย่ามายุ่งกับอาตมาเลยอย่างเงี้ย ครับ เราผมก็เข้าใจผิดนะว่าแบบผมพูดกับเขาอย่างเงี้ยไปเขาคิดว่าเขาจะเข้าใจครับ ครับ เขาริ่งร้องดังหมดเลยแบบตะโกนแบบขึ้นสุดเสียงครับเหมือนคนแบบทรมานแบบคนที่เจ็บปวดมากๆครับ ครับ เขาก็ร้องแบบเสียงมากผมก็ผมไม่รู้จะทำยังไงแล้วแบบผมก็เป็นคนที่ไม่ท่องคาถาอะไรไม่ค่อยได้นะครับก็เลยท่องได้แค่นะโมตัสสะนะครับผมก็ท่องไป คร ับ รอบจบแรกครับสามจบนะครับผมเพื่อนจบแรกเนี่ยเขาก็ยังร้องอยู ่ ยังเคาะรถยังนั้นอยู่แบบผ่านไปแล้วก็ผมก็ท่องรอบที่สองนะก็ยังเคาะอยู ่ครับ แล้วผมก็ท่องครั้งที่สามอ่ะนะโมตัสสะพระคาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเนี่ยก็ตั้งจิตฐานว่าโอเคส่วนบุญกุศลให้เขานะครับ คร ับพอจบคำว่าตัสสะเนี่ยหายไปเลยครับผมเลยลืมตาขึ้นมา คร ับ ก็แบบสิ่งที่ผมแบบงงๆหรือแบบมันเกิดอะไรขึ้นกับผมเนี่ยผมไม่เคยเจอเหตุการณ์นี้มาก่อนเลย ครับ คือแบบผมเงียบมากครับตรงอากาศบรรยากาศนั้นนะเงียบ ครับ เสียงแอร์ผมยังได้ยินเลยนะครับแล้วผมก็หันไปดูซ้ายมือยายผมก็นอนไม่เฉยแล้วพี่ผมที่นอนข้างหลังก็ไม่มีอะไรนอนเงียบ ๆ ผมก็ตั้งสติเพราะไม่อยากให้คนแบบกลัวเนี่ยผมก็เลยเปิดประตูรถออกมาแล้วก็ไปนั่งอยู่งานศพเดิมนะครับก็ไม่ได้บอกใครไม่ได้บอกพอทำพิธีศพผมก็ไปนั่งรอทำพิธีไปก็ขึ้นไปตอนที่จะเผาครับ ตอนเผาเนี่ยเขาก็เปิดโลงนะครับแล้วเด็กที่บวชกับผมอะเด็กที่เขาบวชกันอยู่ดีเขาก็ร้องไห้ขึ้นมาผมก็ไม่รู้ว่าเขาร้องไห้ทำไมแบบเขามองศพแล้วเขาก็ร้องไห้ผมก็ปลอบหัวเนี่ยเด็กคนนั้นเป็นเด็กผอมๆมันก็แบบแผลนี่เต็มตัวเลยเขาบอกโดนแม่ตีมันผมก็สงสารแล้วนะเป็นเด็กเสี้ยวนั่นแหละผมก็ปอบเขาก็เอาไว้ข้างหลังบอกขลุกเข้าบ้านไม่ต้องดูเนี่ยเขาก็ทำพิธีแล้วเสร็จก็เอาศพเข้าไปในโรงครับ ครับ ผมก็มีสัปเหร่อครับเขายื่นน้ำแก้วไม่ให้ผมแก้วนึงผมก็แล้วเขาก็บอกให้ผมมาสาดเข้าไปในเตาเผา คร ับ ผมก็ไม่รู้ว่าสาดไปทำไมผมก็ทำตามไปเฉยครับไฟก็ลุกแล้วผมก็สาเข้าไปในเตาเผา คร ับแล้วก็เลยก็ปิดเตาแล้วพอจบพิธีเสร็จเนี่ยผมก็ไปทำพิธีศึกนะครับ ครับ ผมก็เดินตามหลวงพี่ไปหลวงพี่ก็พาไปศึกหลวงพ่อที่อยู่ในวัด ครับ พ่อเขาก็ท่องทำพิธีอะไรไปครับแล้วก็มันเกิดเหตุการณ์แปลกๆก็คือตอนที่ผมปวดอยู่เนี่ยผมปวดไหล่มากๆเลยครับปวดแบบเหมือนคนมาบีบอยู่ตลอดเวลาครับแบ บ นั่งอยู่ผมนั่งอยู่เฉยครับใส่ชุดมังเบเอ้ยใส่จีวรพระครับก็เหมือนมีใครมาบีบมีใครมาหนักคอมากๆเลยแต่พอทำพิธีเสร็จเนี่ยผมก้มกราบไปพระเขาบอกให้ก้มกราบสามครั้งใช่ไหมครับ ผมก้มกราบเสร็จรอบที่สามเนี่ยคือเหมือนแบบไหลผมเนี่ยแบบสบายมากเลยแบบเหมือนมันหายไปเลยครับเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับตัวผมเลยอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกแปลกใจทำไมมีอย่างนี้ด้วยเหรอพอเสร็จงานเนี่ยญาติเขาก็นัดกันไปกินข้าวเลี้ยงข้าวกันผมก็มีครอบครัวผมแม่ผมแล้วก็ป้าผมนะครับแล้วก็มีครอบครัวของทางลุงครับคุณป้าทางลุงเขาไปนั่งกินข้าวกัน คร ับ แล้วอยู่ๆเนี่ยก็มีคนพูดขึ้นมาว่าไม่มีใครเจออะไรมั่งเลยเหรอ หมือนเขาจะขอเลขขออะไรเนี่ยผมก็บอกผมเจอครับแล้วพี่ผมที่ไม่ค่อยสบายที่นั่งอยู่ในรถ ครับ เขาบอกว่าไปเจอตรงไหนผมก็บอกว่าเออเนี่ยไปเจอตรงไอ้ที่เราจอดรถนอน อ ่ะตอนกลางวัน อ ่ะที่อยู่ข้างที่เขาเล่นดนตรี ครับ เขาบอกว่าเจอยังไงบอกมีคนมาเขย่ารถมีคนมาทุบรถแล้วก็ เราก็เล่าให้เขาฟัง มาล้ อม ใส่แล้วไอ้ป้าไอ้พี่ผมเนี่ยเขาก็บอกผมว่าเออป้าป่ะเนี่ยอย่างเงี้ยพี่นอนไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยเราก็มีป้าคนที่เป็นญาติของลุงผมเนี่ยเขาอยู่แถวนั้นนะครับเขาก็บอกกับผมว่าอ๋อตรงไอ้ใกล้ๆกับต้นไม้ใช่ไหมตรงที่ข้างศาลาใช่ไหม คร ับ อ๋อตรงนั้นน่ะมันเป็นที่เผาศพเก่าที่เขาใช้ผ่าศพเก่าก่อนที่จะย้ายมาเป็นมีนตรงเนี้ย คร ับ ผมก็แบบอ๋อผมก็โอ้ทำผมก็คิดอยู่ในใจว่าแบบโอ้มันมีเรื่องนี้ด้วยเหรอเนี่ยอย่างเง ี้ ยคือแบบเป็นเรื่อง ครับ จะพูดไงดีล่ะเป็นเรื่องของโลกที่คนเราตายไป แล้วโลกหลังความตาย ครับ ครับ ที่คนเขายังทุกข์ทรมานกันอยู่เนี่ย ครับ พี่ผมเนี่ยจากที่ว่าผมบ้าๆครับพี่ยังนั่งกินข้าวอยู่เนี่ยเก่งเงียบเลยแล้วนั่งกินข้าวไปเลย ครับ เรื่องตรงนี้ประมาณนี้นะครับ เท่ากับว่าตอนที่คุณโจ้เหมือนกับจะวูบหลับแล้วมีความรู้สึกได้ยินเสียงร้องได้ยินคนมาทุบมาทุบรถอาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นเพราะว่าคุณโจ้คิดดีทำดีก็คือบวชครั้งนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าวิญญาณที่อยู่รอบๆตรงนั้นสัมภเวสีเหมือนกับเขาจะมาเกาะขอส่วนบุญด้วยละมั้งน่าจะเป็นอย่างนั้นนะ ครับ เออน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละ คนนั้นเขาก็บอกเนี่ย ครับ ว่าใกล้จะบวชเนี ่ ยเขาบอกมา ไม่ใช่ตอนนั้นเราบวชแล้วไงเหมือนกับเราเขาจะมาเกาะชายผ้าเหลืองเราหรอมั้งที่เราคิดดีทำดีบวชให้กับคุณลุงอะนะ อ ๋ อคร ับ ผมยังไม่ได้บวชพระครับบวชเน นนั่นแหละบวชเนนเขาเรียกบวชหน้าไฟบวชหน้าไฟก็ได้บุญเหมือนกัน คร ับ เออนะครับอ่ะถือว่าเป็นเรื่องสั้นๆที่มาเล่าให้พวกเราได้ฟังก็แล้วกันนะครับ คร ับ ได้ฮะคุณโจ้ยังไงขอบคุณมากๆนะคุณโจ้นะ ครับ ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ